NPO Radio 1. 8 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bakfietsfabrikant Baboe moet de verkoop voorlopig stoppen op last van de NVWA. De toezichthouder kreeg honderden meldingen van frames die gebroken zijn tijdens het fietsen. Baboe mag pas weer fietsen verkopen als bewezen is dat ze veilig zijn. Ook worden sommige modellen teruggeroepen. Eigenaren krijgen daar snel bericht over, zegt het bedrijf. De Tweede Kamer is akkoord met de benoeming van SER-voorzitter Kim Putters als nieuwe informateur. Dat is de uitkomst van het debat vanmiddag over het eindrapport van voormalig informateur Plasterk. Putters heeft de opdracht meteen vanavond in de Kamer aanvaard. Hij gaat de komende weken de mogelijkheden onderzoeken voor een politieke samenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Putters krijgt daar maximaal 4 weken de tijd voor. Honderden reddingswerkers in Turkije zijn nog steeds op zoek naar vermiste mijnwerkers. Gisteren stortte er in het oosten van het land een goudmijn in na een aardverschuiving. Zeker 9 mensen worden nog vermist. In de goudmijn werd het gif cyanide gebruikt. Door de aardverschuiving is de stof mogelijk in een rivier terechtgekomen. Als mensen ermee in contact komen, kan dat leiden tot ademhalingsproblemen of een hartstilstand. Volgens het Turkse ministerie van Milieu is er geen bewijs dat het gif is vrijgekomen. De Nederlandse pianist Rudolf Jansen is overleden. Hij begeleidde gedurende zijn carrière een groot aantal internationale zangers, onder wie Ellie Ameling, Robert Hol en Christiane Stotijn. Jansen werd meermaals onderscheiden in binnen- en buitenland. Hij maakte talloze LP- en CD-opnamen. In 2017 gaf hij zijn laatste concert in het Concertgebouw. Maandag overleed hij in zijn woonplaats Laren. Rudolf Jansen was 84 jaar. Het weer, het is een graad of 14 met af en toe wat regen. Vannacht wordt het niet kouder dan 10 graden. Morgen een stuk zachter. In het zuidoosten kan het 17 graden worden. In de middag stopt het met regenen en dan laat in het zuiden de zon zich zien. Dit was het NOS Journaal. Ster. Na het succes van Holland's Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. NTR Bound. Neder-Saksisch, een taal ouder dan het Nederlands, dreigde van de kaart te verdwijnen. Maar het blijkt toch weer springleven te zijn. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond, de grensgebieden zoeken we deze week op in dit programma. Geert Wilders wil de grenzen dicht, maar hoe kijken ze daar eigenlijk naar langs de grens? Deze week hoorden we al de verhalen over de natuur die zich niet aan de grenzen houdt, of drugshandel en hoe dat jongeren die aan de grens wonen beïnvloedt. En vanavond staan we met de NPO Radio 1-bus in Winterswijk bij het buurtschap Meadow, vlakbij de Duitse grens. En mijn gast woont hier, Diana Albink. Goedenavond. Goedenavond. We hebben de gele bus geparkeerd op jouw boerenerf. En we zijn omringd door hoeveel koeien precies? 100 melkkoeien. 100 melkkoeien. We gaan straks praten over Neder-Saksisch. Eerst even naar Jan Roelofs. Het ABN AMRO Open in Rotterdam Ahoy. Botik van de Zandschulp is begonnen aan zijn partij tegen de winnaar van de Australian Open, de Italiaan Jannik Sinner. Jan, hoe staat het ervoor? 2-2 in de eerste set. Goedenavond. Botik van de Zandschulp serveert en heeft nu een breekpunt tegen. Het is 30-40 op de service van de Zandschulp. De nummer 66 van de wereld tegen dus de nummer 4 van de wereld. Jannik Sinner, die hier als eerste is geplaatst in Rotterdam. En die hier de break pakt in die eerste set op 2-2. Sinner dus op 3-2. Het is een tegenvaller voor Botik van de Zandschulp, die aardig speelt. Maar nu dus een break tegen krijgt in het voordeel van Jannik Sinner. 3-2 voor de Italiaan in de eerste set. Jan Roels, dankjewel. En terug naar de bus in Winterswijk. Diana Albink, we staan op je boerenerf. Je bent dus ook nog eens melkveehouder. Ja, ja. Ik heb samen met mijn man en de zoon een maatschap. Oh ja, en je hebt het me net al even laten zien. We hebben even een rondje gelopen op het erf. Maar jullie melken hier nog met de hand. Ja, niet met de hand. Volledig geautomatiseerd is het wel, maar we hebben geen robot op de melk. Ah, dat is maar het is een melkstand. 22 melkkoeien staan op een rij en dan aan weerskanten van de melkput. Dus we kunnen er 22 op een rij melken en dan gaat over, een swing over noemen ze dat, naar de andere kant. Ja. Ja. En is dit dan ook jouw geboortehuis? Nee, dit is het geboortehuis van mijn man. Ja. Ik ben hierbij ingetrouwd, zeiden ze dan. Ah, ja. Zo werkte dat dan eigenlijk. Maar kom je zelf van een boerderij? Nee, ik kom niet van de boerderij. Mijn opa en oma wel. Mijn moeder kwam van de boerderij. En als kind veel bij opa en oma gespeeld en op de boerderij geweest. Maar ik kwam er zelf dus niet meer vandaan. Ik heb altijd in Winterswijk zelf gewoond. Ja, en toch ben je hier wel op de boerderij beland. Toch weer op de boerderij. En zo ook erin, dus ja. Mijn opa was er ook heel trots op. Die zei, het bloed gaat maar niet. Ja, oh, heel goed. En jij zet je in voor het Denen-Saxies. Wat doe je precies daarvoor? Ik werk voor het Erfgoedcentrum Achterhoek in Liemers. Daar maak ik lesprogramma's voor schoolkinderen, voor peuters en kleuters. Maar ook voor volwassenen. We hebben ook volwassenencursussen. En ik organiseer een muziekfestival, platgespeeld in Krentjaar. En verder alle werkzaamheden die er voorkomen. Ze noemden het projectleider identiteit, maar dat is heel vaag. En dat festival, dat heet Platgespeeld ook. Platgespeeld, ja. Oh, heel geestig, ja. En ik vroeg me dus wel ook vlak voor de uitzending af, is het een belediging als ik zeg dialect? Of is het meer een taal? Of wat is het verschil? Nee, het is geen belediging, maar dialect is eigenlijk een afgeleide van Nederlands. En streektaal is een originele taal, zeg maar. Ja, en hoe grensoverschrijdend is de taal dan? Ja, nee, de Saksisch is een oudere taal dan het Nederlands. En de oostelijk deel van Nederland, zeg maar. Een lijn van Groningen over Drenthe. Kun je zo naar beneden trekken? Naar Arnhem, zo? Ja, en dan tot aan de grenzen hier. Dat is Neder-Saksisch. Maar het gaat helemaal door in Duitsland tot aan de Poolse grens. En ook nog een deel van Denemarken. Ja. Waar Neder-Saksisch gesproken wordt. Ja. Jij hebt onze verslaggever Meerte van der Drift helemaal ondergedompeld in het Neder-Saksisch. En ze mocht het zelf ook eventjes proberen. Ja. Neulen. En als je wel eens op de Zwarte Cross geweest bent, de uitspraak, de slogan van dit jaar was neulen is dodelijk. Dat is die klank. Kan ik die opzoeken ergens, denk je? In het woordenboek? Neulen is drammen, zeuren, vervelend zijn. En op de Zwarte Cross hoort iedereen op de beste stemming te zijn. Dus neulen is dodelijk. Maar dat is dus die klank. Oeh, het hart, want ze hadden van de motocross gehoord. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Dat vonden ze toch mortiet verknoeid. Bert is op Sinatron en Tien is op de BSA. Normaal oerend hart kennen ze bijna allemaal. Ja. Spreekt ook wel aan met motorfiets. Zo groot is het Neder-Saksisch gebied. En dit is het Nederlandse stukje. Dat is eigenlijk maar een heel klein deel van het hele grote Neder-Saksisch taalgebied. Maar toch wel een kwart van Nederland, als je zo grofweg. Ja, Groningen, Drenthe, Stellingwerven, een deel van Friesland, Urk. En dan gaat het hier helemaal naar Duitsland tot aan de Poolse grens en naar Denemarken. Als je zo dit kaartje laat zien, dat maakt dat je heel makkelijk verstaanbaar kan maken in een heel groot gebied. Dan kan je zeggen, Nederlands is een kleine taal, maar als je dit dus machtig bent, dan wordt het in één keer hartstikke groot. Ja. En we zijn wel op vakantie geweest, op Rügen of hier in het, aan de Oostzee. En dan zeggen de mensen ook gewoon mooi. Plat, proten. Gewoon doen. Gewoon doen. Ja, ik heb voor jou de klanken even, want dat is het bijzondere. Oh. Nu komt er een papier op tafel. Ja, om een beetje uit te leggen hoe de klanken in elkaar zitten van het Neder-Saksisch. Ik heb een beetje een negatieve associatie met plat praten. En misschien doet het woord plat dat. Maar ik herken dat wel. Er zijn heel veel mensen die een beetje schaamte voelen. En daarom is het ook onze generatie of de generatie na ons hardgrondig afgeleerd, omdat ze anders geen carrière konden maken. Op school zei de juf, nou, je moet nu netjes praten, netjes Nederlands praten. Alsof dialect niet netjes was. En dat is natuurlijk onzin, het is gewoon een eigen taal. Zonde. Ja, dat is heel zonde. En dat zijn ook mensen die nu weer naar onze cursus komen, naar de volwassenencursus, die zeggen, nou, zo jammer, mijn vader en moeder hebben het me nooit geleerd, maar ik wil het nu wel oppakken. Wet, ei, dit is ook een die ik veel zie. Ja, wetty. Wetty. Wetty over wat voor dier dit geeft. Wetty over... Over, of, over. Over. Dat is die van de AO, die we hier op het lijstje hadden staan. Dus het Engelse talk is praten, slopen, staan en dat is over. Praten, staan. Ja. Kijk, hoe beter ik het doe, hoe vrolijker jij kijkt. Ja, maar je pakt het wel. Het allermooiste vind ik drieven. Dat is iets van Hans Keupen zelf. En... Maar er zitten hele moeilijke woorden in als je geen dialect kent. Waarom vind je deze juist zo mooi? Nou, vooral vanwege de tekst. Dat is een hele mooie poëtische tekst. Hij drijft op een vlot met zijn liefje, zeg maar, en over de Keizersbeken. Nou, dat is een beek daar bij Alten, de Gendering die kant uit. En dan richting Doesburg. En de hele wereld gaat aan hun voorbij. Maar zij zitten met z'n tweeën lekker op dat vlot. Op de brede bredden van een oude knollenkoren drieven op een slegel van een poort. En jij bent veel bezig met die taal? Dagelijks praat ik gewoon dialect. Met mijn man, met de kinderen, met familie, vrienden. Ja, wordt hier dagelijks gesproken. We doen niet anders. Wie doet niet anders? En jullie ook? Ja, wie praat altijd plak met elkaar. Ja. Altijd dialect met elkaar, ja. En dat doen de jeugd eigenlijk niet zoveel meer. Dat komt echt, als je ziet dat Duitse jongeren en Nederlandse jongeren bij elkaar komen, dan spreken ze Engels met elkaar. En dat is eigenlijk wel heel jammer, want we spreken allemaal dialect. Zij je Duitse dialect, dat is eigenlijk praktisch hetzelfde. Enkele woorden weer anders. We hebben geen Duits of Nederlands nodig. Maar de jeugd moet dat wel. En dat is eigenlijk jammer dat dat verloren gaat. Kunnen ze het nog wel? Veel toch wel. Ook de boeren spreken dat dan altijd. En dan moeten ze wel. Dus de grens is gewoon dialect. En ze begrijpen het allemaal, hoor. Heel goed. Dus, ja. Vijf dagen gaat deze week over wonen en werken aan de grens. We staan in Winterswijk, pal aan de Duitse grens. En mijn gast Diane Albink woont hier. Diane, we hoorden het al in de reportage net met dat Neder-Saxie. Zij kan eigenlijk tot ver over de grens, tot de vakantie aan de Oostzee. Oostzee, kan jij je verstaanbaar daarmee maken? Ja, dat kan. Dat is eigenlijk ideaal. Dat is het ook. Ja. Eigenlijk jammer dat er niet meer gebruik van gemaakt wordt. Ja, want onder de jongeren ebt het echt weg? Ja, het is zeker minder geworden, omdat het thuis niet meer gesproken wordt door vader en moeder. Vaak nog wel door opa en oma, maar vader en moeder toch minder. Die doen het dan wel onderling met elkaar. Dat hoor ik ook van de kinderen op school altijd weer terug. Maar niet tegen de kinderen. Ja. En dan is de kans heel groot dat er een generatie opgroeit die het niet meer kent. Maar jij doet het bewust wel met de kinderen en kleinkinderen, hoorde ik net. Ja, dat proberen we wel. En ik weet ook in de praktijk dat het best wel moeilijk is. Want de kinderen hebben heel gauw in de gaten dat de eerste taal toch Nederlands is. Mm-hmm. Dus dan zijn ze thuis wel gewend om dialect te praten. Maar op school gaat het dan toch weer in Nederlands. En dan komen ze van school weer terug. En dan moet je wel heel streng consequent zijn, wil je dat netjes volhouden. Want dat is wel een klein beetje ook jouw missie als oma. Ja, ja. Jij bent daar wel streng in. Ja, en onze zoon gelukkig misschien nog wel strenger dan. Oh ja, ja, ja, ja, ja. En hoeveel kleinkinderen zijn er inmiddels? 9. 9. En als iedereen dan dus thuis spreekt met elkaar, hoe klinkt dat dan? Van alles door elkaar. Wij als volwassenen, ouders allemaal dialect. En de kinderen toch ook wel Nederlands door elkaar. En ik heb ook nog 3 kleinkinderen die in Duitsland wonen. En de jongste heeft nooit Nederlands geleerd. Dus die praat echt Duits. Dus dat komt er dan ook nog tussendoor. Maar dat is wel ook echt typisch voor wonen aan de grens. Dat er een halve Duitse familie Die kans is groot, ja. En met de schoonouders van mijn zoon, daar praten we ook gewoon dialect mee. Die komen uit Vredingen, net over de grens. Ja, dat zijn wel echt de Duitsers. Dat zijn de Duitsers, maar die praten ook hetzelfde dialect. Of dezelfde taal als wij. Ja, dus dat eigenlijk deze hele week gaat dit programma over wonen en werken aan de grens. Ja. De BVV is nu de grootste geworden. Die zegt natuurlijk hard grenzen dicht. Maar eigenlijk loopt dat zo in elkaar over in die regio? Ja. En de aard en de problemen of de voordelen in dat gebied zijn hetzelfde als bij ons. Ja. Het karakter van de mensen is ook veelal hetzelfde als bij ons. Waarom merk je dat? Nou, de manier waarop ze praten, waarop je elkaar bejegent. Zeg maar, dat is precies hetzelfde als bij ons. En is dat dan, ja, ik kom dan natuurlijk uit Amsterdam, uit de Randstad natuurlijk. Maar, wat is dan typisch voor hier? Nou, misschien ook wel een beetje de kat uit de boom kijken. Heel vriendelijk zijn, je altijd aanpassen. Dat heeft al een karaktertrek van de Achterhoeker. En even afwachten. Ja. En dat is ook aan de Duitse kant ook wel net zo. Net zo. Maar dat went heel gauw. Je bent heel gauw thuis. Ja, ja. En je spreekt dat dialect samen, de taal. Dus taal is het zo. Je hebt ook een gedicht geschreven voor je kleinkind. In natuurlijk het Neder-Saksisch. Ja, ik ga toch aan je vragen of je dat misschien heel even wil voorlezen. Ik ben niet een heel groot dichter. Ik schrijf wel columns en de kleine verhaaltjes. Maar af en toe, dan zie je iets. Heb ik toch geprobeerd om een gedichtje te maken. En dat was voor mijn kleindochter. Typisch Achterhoek, ze hebben scheiden. Ja. Aantal, we gaan luisteren. Klein deentje. Klein deentje, twee stetkes kwik in de log. Beentjes in roze leerskes treedt dapper het fietsken met zietwieltjes. Oe rechtske wijd op in de wind. Hij zwaait en lacht. Kiek, oma, ik kan het. Blijf nog even zo, mijn lieve kind. Ja, ja, dat is heel mooi. Word ik wel door geraakt. Nou, dat is mooi. Als een gedicht dat doet, dan is het is mooi. Ja, maar dat is dus wel ook wat taal doet. Ook al versta ik niet alles. Ik versta een meisje en zij is aan het fietsen en door de wind. En ze is trots eigenlijk dat het lukt om te fietsen. Ja, ja. En jij wenst als oma dat ze nog zo blijft, zo lang mogelijk. Tijd is maar zo kort dat ze zo klein zijn. Ja, ja. Lijkt ze mooi. Is het, hoe belangrijk is het voor jou dat die jonge generaties en jouw kleinkinderen dat Neder-Saksisch blijven spreken? Nou, ik hoop wel dat het blijft bestaan. Omdat het zo bij dit gebied hoort. En omdat het ook een middel is dat verbindt. Taal verbindt. En het maakt je herkenbaar. Het hoort bij deze streek. Als ik op vakantie ben of ergens in een andere plaats ben en ik hoor mensen ook in dezelfde taal spreken, en denk ik, hey, die komen ook bij ons uit. Meteen herkenning. Meteen herkenning. En met name in de zorg is dat zo. Ook als dingen moeilijk gaan, ook in het onderwijs, bij oudergesprekken heb ik teruggehoord van docenten. Op het moment dat ze een moeilijk gesprek moeten voeren en ze kunnen het in de streektaal doen, dan kom je dichterbij en dan praten mensen ook makkelijker. Omdat je dichter bij je gevoel. Ja, dichter bij het gevoel en er groeit iets van vertrouwen. Ja, en je zei ook in de zorg. Wat merk je in de zorg? Studenten van de zorgopleiding die gaven zelf aan dat ze behoefte hadden aan hulp bij streektaal. Omdat ze in de praktijk heel vaak met oudere mensen merken dat die beter gerustgesteld worden of beter vertellen wat hun dwars zit als ze een paar woorden dialect met hun praten. En dan wordt het ijs gebroken als het ware en dan zijn ze eerder vertrouwd. En dan komen ze beter los. Ja. En er was een mooie anekdote van een stagiair die voor het eerst in de thuiszorg ging werken bij een oude echtpaar ergens ver buitenaf. Die mensen woonden daar een beetje eenzaam. We moesten geholpen worden met wassen. En die deden natuurlijk de deur open. Zagen iemand die ze niet kende, die ook nog eens Hollands sprak. En nou, ze wilden niet geholpen worden. Dus die stagiair kwam verdrietig weer terug. En ze zei, ja, ik kan het niet, want de mensen willen helemaal niet door mij geholpen worden. Toen zei haar vader, maar hoe heb je ze dan aangesproken? Heb je niet geprobeerd in dialect? Nee, dat had ze niet. En ze is weer teruggegaan en liet merken dat ze ook dialect kon praten. En toen was het ijs gebroken en kon ze toch wel dichterbij komen. En uiteindelijk was er een hele hechte band ontstaan tussen haar en het echtpaar. Maar dat is wat eigen taal doet, thuistaal doet. Ja, dat vertrouwen echt. Dat is. Ja. Wat maakt nou dat taal dat het vertrouwen kan winnen? Ja, omdat het herkenning geeft. Mensen misschien met dezelfde achtergrond uit dezelfde regio. Wat ik zei, het is verbindend. Ja. En het hoort bij deze streek. Dus het geeft ook automatisch het gevoel van... oh, het zijn mensen die bij ons uit de buurt komen. Ja. Heb je dat trouwens ook op dat muziekfestival, dat plat gespeeld? Dat meteen ook... Ja, ja. Als... Kijk, je kan niemand afdwingen of je kan niet dwingen dat een taal blijft bestaan. Maar zolang mensen er nog zoveel plezier in hebben, ben ik ervan overtuigd dat het blijft. En we hebben een dialectfestival georganiseerd, 2 keer over, net voor corona. Een groot festival met artiesten uit alle windstreken van het Dinsaksisch gebied. En er kwamen mensen die hadden zo'n geweldige dag. En ze konden ze allemaal verstaan. Of ze nou uit Hamburg kwamen, of uit Münster, of uit Amsterdam, of uit Groningen. Ze konden ze allemaal verstaan, omdat ze allemaal diezelfde taal spraken. Ja. En dat was een ontdekking die heel veel mensen ontzettend plezier deed. En dat is nu nog. We hebben 4 keer in het jaar een koffiemorgen met de dialectkring. En daar wordt of voorgelezen, er is een schrijver, of er is muziek. Afgelopen keer was er ook muziek. Mensen hebben er zoveel plezier, omdat het in die eigen taal is. Ja. Ik denk, nou ja, dat is toch mooi. Ja, je bent ook wethouder geweest, zag ik. Ja. Was je toen ook met taal bezig? Nee, veel minder. Veel minder, want dat is toch gaat allemaal in het Nederlands. Tenminste, in Winterswijk wel. Ik heb wel gemerkt dat de omliggende gemeenten nog meer streektaal gebruikt dat wordt. Dat wel dan, ja. Ja, dat met bijvoorbeeld in Aalten nu burgemeester Stapelkamp, die is erg voor de streektaal en die moedigt dat ook heel erg aan. En ook daar in het gemeentehuis, daar hoor je veel meer streektaal dan in Winterswijk. Heeft misschien ook met de grootte van de plaats te maken. Maar wel, dat is wel heel erg leuk. Want Winterswijk is een grote plaats. Juist omdat het natuurlijk bij de grens ligt. Dat er veel Duitse toeristen natuurlijk in het weekend. En omdat er ook veel verbindingen waren via het spoor en via de weg natuurlijk. Naar Maar de eerste beleidsnota in het dialect, die moet nog komen. Nee hoor, die hebben een aantal jaren geschreven. Dat is de gezamenlijke cultuur- en erfgoednota van Winterswijk, Aalten en Oost-Gelre. En die hebben we in het dialect gemaakt. Ja. En wat vind je zelf nou het mooiste woord in het Neder-Saksisch? Heb je een woord wat je het. Of een klank? Ja, ik vind Sunnekukske. Sunnekukske. Sunnekukske, altijd een mooi woord. En wat betekent dat? Lieveheersbeestje. Oh, lieveheersbeestje. Sunnekuksken. Kuksken. Ik ga hem ook meteen even opschrijven. Wat merk je nou verder zelf aan het wonen aan de grens hier? Zijn er voordelen en nadelen? Ik vind het fijn om alle kanten op te kunnen. Het is ten eerste hier rustig natuurlijk, dit deel van Nederland. Maar we kunnen heel makkelijk zo de grens over naar Duitsland. Het is een heel groot achterland met heel verschillende gebieden. Als je naar het noorden gaat, is het vlak. En als je naar het zuiden gaat, daar is het heuvelachtig. En daar hoef je helemaal niet ver voor te gaan. Als je hier de grens over gaat richting Koesveld, dan heb je al mooi die glooiingen. En, er zijn kastelen, er zijn heel veel overeenkomsten, musea. Ook in de horeca, je kan eigenlijk ook heel makkelijk met dialect. En dat is ook heel leuk. Ja. En je hebt naast de Duitse schoonfamilie ook vrienden daar? Inmiddels gemaakt? De vriendschappen gaan ook de grens over? Vrienden, ik heb ook een... Ik ben deelnemer aan een ontbijtgroep met een aantal ondernemers. Duitse en Nederlandse ondernemers komen 1 keer in de maand 's morgens om 7 uur bij elkaar, voordat de werkdag begint. En dat is een vriendengroep geworden. Dat doen we nu al 8 jaar, geloof ik. En we wisselen uit. Ze hebben waar ze tegenaan lopen. Regels, problemen met personeel. Of hoe doen jullie dat in Nederland? Het wisselen we uit. En dan zie je ook de verschillen tussen de twee landen. Zie je ook de verschillen. Maar we begonnen allebei in Nederlands en in Hoogduits. En inmiddels doen we het daar ook in dialect. Ja, wat makkelijkst. Ja, snap ik. Ja. Maar zijn er dan ook nog veel verschillen qua cultuur in Nederland? Want je zegt ondernemers, dus die hebben met regeltjes te maken. Ja. Maar versus Duitsland? Niet heel groot verschillen. Nee, eigenlijk valt dat wel mee, die verschillen. Maar wel, soms zijn we in Nederland wat eerder met bepaalde ontwikkelingen. En dan zeggen ze aan de Duitse kant, oh ja, maar dat komt bij ons ook nog wel. Of we merken het al, we zien kan het al. Kan je ze een beetje voorbereiden? Ja, dat gaat bij ons ook gebeuren. Ja. En omgekeerd is dat ook zo. Ja, kan je een voorbeeld daarvan geven? Oh, lastig. Nou, het is vooral met de energiemaatregelen was dat van hoe het gaat met het terugleveren van stroom en met recycling. Er is een recyclingbedrijf bij. Nou, ik kan het niet zo concreet noemen, maar... Nee, maakt niet uit. Ik had het er net al over, hè, als het aan Geert Wilders ligt, toch de grootste partij in Nederland nu, dan moeten er weer van die ouderwetse grenscontroles komen. Is dat realistisch hier zo in een regio? Of zeg je van ja, dat alles gaat eigenlijk de grens over, nu de grenzen open zijn? Nou, dat gevoel leeft hier helemaal niet. Het is altijd wel een eenheid geweest. Ik weet ook nog na de Tweede Wereldoorlog dat hier bijvoorbeeld direct langs de grens hadden Norbers. Buren hadden ze zeg maar over de grens. Dus er waren boeren die hun buren aan de andere kant van de grens hadden. Toen kwam de oorlog. Ze hebben toch in de oorlog nog best wel contact gehouden met elkaar. Soms werden ook onderduikers van deze kant van de grens naar de andere kant overgebracht. Dus dat deden ze ook met elkaar. En dat ze na de oorlog wel zeiden van ja, ze kunnen in Berlijn en in Den Haag van alles bedenken, maar wij leven hier gewoon met elkaar. We hebben nooit een hekel gehad aan elkaar. Nee. Dat komt alleen maar door die grootmachten. Ja. En nou, dat gevoel is hier denk ik nog wel nog sterk. Van, ja. Laat ons nou maar. Er is niks aan de hand als gewoon samenleven. Ja, wat vind je ervan dat Geert Wilders daar dan wel over denkt? Het lijkt me een beetje een omgekeerde wereld. Inmiddels is ook denk ik wel bewezen dat eenheid in Europa heel erg belangrijk is. We hebben niet voor niets zo lang vrede gehad, omdat we met elkaar een pact hadden gesloten. En moet je niet weer... niet weer losmaken. We hebben veel dezelfde problemen in alle landen. En die moeten we met elkaar oplossen. En niet ieder apart. Ja. Tot slot, terwijl we de koeien die er gemolken worden... daarom van zich laten horen in de studio hier op jouw erf. Waarom zou iedereen in Nederland Neder-Saksisch moeten leren? Nou, dat moet helemaal niet. Nee. Ja, bel jij hebt een missie, Diana. Nee, ik hoop wel dat de mensen die hier uit dit gebied komen het wel doen. En dat die er trots op zijn, omdat het bij deze regio hoort. Maar het moet niet zo zijn dat mensen die het niet kunnen verstaan uitgesloten worden. Nee, maar het is wel handig worden. Natuurlijk, als je het wel het kan. Het is fijn dat iedereen de taal spreekt die bij hem hoort en die bij de streek hoort waar ze vandaan komen. Ja, maar hier dat het op school wordt gegeven? Op school gaan we zeker ons best doen om de kinderen ermee in aanraking te laten komen. Dat doen we altijd al. Al een aantal jaar, 5, 6 jaar nu, wiesneuslessen elk jaar. En dat groeit, het aantal scholen wordt steeds groter dat meedoet. Ja, dus daaraan merk je wel dat het een kleine opleving maakt. Ja, en de kleuters krijgen nu ook is ook een lespakket voor gemaakt. En daar is grote belangstelling voor. We hebben al zo'n 100 pakketten nu deze week uitgedeeld. Dus echt, de belangstelling groeit. Ja. Wat betreft hebben we de wind mee. Maar dat heeft misschien wel te maken met juist die open grenzen, dat mensen weer gaan kijken naar wat is nou echt, wat hoort bij ons en wat is onze identiteit. Ja, ook omdat het misschien vroeger bij jou, wat je ook vertelde in de reportage, dat je de afscheid van moest nemen van de taal eigenlijk. En dat je netjes... Zo werd dat een beetje gezien. Ja, het gevoel werd bijgedaan alsof het niet netjes was. Ja, en je kon er nu naar terug met dat die cursus. Er zijn nu echt de schaamte voorbij. Diana Abbink, dank voor jouw verhaal hier in Winterswijk. Tot hier, 5 dagen voor vandaag en straks langs Leiden omstreken. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest?